پاپا عموماً مدینہ ہلنا نہیں آپ نے ضعیف آدمی بےچارا یا برا آدمی ہے کوئی سمجھتے نہیں ہوئے سب ایک دوسرے پہ گرو گے ان کو گرا دو گے آپ کی جب باری آئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خیر خیر ان شاء اللہ آپ کی آج باری تھی ضعیفوں کا احترام کیا کرے اب یہ بےچارے ضعیف ہیں اب سب سے ملوں گا تو پھر ایک دوسرے پر گرا پڑی ہوگی پاپا یہ تو امام شریف کی ترکیب ہو چکی ہے سحری سے پہلے اب ایک ادھر سے بول رہا ہے ادھر سے بول رہا ہے اب آج رات کو انشاءاللہ پھر ترکیب جب آپ سسٹم کے مطابق تشریف لائیں گے تو باندھ دوں گا انشاءاللہ صلو علی الحبیب بابا اس مدینہ جو کھڑے ہوئے تھے کہ گھر کی اجازت نہیں مل رہی ہلکا کون سا آپ کا آج ان کی باری تھی ہلکے کی آپ گئے نہیں ہیں تربیت گاہ پہ سچا سچا آدمی ہے نکل ورنہ جھوٹ بول دیتے کہ ہم قافلے میں سفر کریں گے بندوا دیتے ہیں نہیں ایسے ہی ہے نہیں ہم کو قافلہ نہیں چاہیے اللہ کی رضا چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ان کو گھر کی اجازت نہیں مل رہی انشاءاللہ امامہ باندھنے کی اجازت ہے گھر میں داڑھی سجانے کی اچھا اب وہ فکر کرتے ہوں گے کہ بچہ کہیں قافلے میں غیر محفوظ ہو جائے گا حالانکہ باب المدینہ میں غیر محفوظی زیادہ ہے قافلہ ادھر ادھر گیا تو انشاءاللہ محفوظ زیادہ ہوں گے آ جائیے باقی صاحب بھائی وعلیکم السلام دیوانا امام اور زلف ریش میں ہاں دیکھو تو صحیح لگتا ہے کتنا شاندار بابا آج جس طرح ہم نے دیکھا کہ یہ بزرگ تھے سفید داڑھی والے اور آپ ماشاءاللہ ان کی طرف خود چل کر گئے اور پھر فرمایا بھی کہ بزرگوں کا سفید داڑھی والوں کا سفید بالوں والوں کا اکرام کرنا چاہیے تو فی زمانہ تو اس معاملے میں مطلب یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو بہت چڑچڑا پن ہوتا ہے ان کو اور ان سے تو بات کرتے ہیں تو یہ بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں تو ڈانٹ دیتے ہیں جھاڑ دیتے ہیں تو عموماً ان سے بات کرنے میں اولاً تو اتنی پیش رفت نہیں ہوتی اور ہوتی ہے تو انداز ہمارا بھی بڑا عجیب ہو جاتا ہے تو کچھ اس حوالے سے مزید ہماری تربیت فرمائیں کہ ہمارا ان بزرگوں سے کیا انداز ہونا چاہیے اور اس کے کیا فوائد ہیں تو غصہ جب کسی کو آتا ہے نا تو اس کے مزاج کے خلاف کوئی صورت پیش آتی ہے تو آتا ہے تو بوڑھا آدمی کو پاگل تو نہیں ہوتا میں بھی تو بوڑھا ہوں ارے میں کام کاٹ کھانے دھو لوں یہ میرے اوپر چپٹتے تب بھی میں غصہ نہیں کرتا کمی کرتا ہوں مطلب کرتا بھی ہوں تو میرا غصہ میٹھا میٹھا ہوتا ہے صلی اللہ تعالی علی محمد تو ہر بوڑھا غصے والا ہوتا نہیں ہے اگر کسی بزرگ کو غصہ آ بھی گیا تو اس کا حل یہ کہ آپ خاموش ہو جائیں, خود ہی ترکیب بن جائے گی. یہ ہے ویسے کہ بوڑھوں کو غصہ زیادہ آتا ہے, یہ طبی طور پر اس کی وجوہات ہیں, اس کی نسیں سکڑتی ہیں, اس کا ہر عضو جو ایکسپائر ڈیٹ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے, تو اسی طرح دماغ بھی ایکسپائر ڈیٹ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے, تو یوں غصے کا عارضہ عموماً آ جاتا ہے. ایک فارسی کا مقولہ ہے کہ یک بڑھاپا و صد عیب, ایک بڑھاپا سو عیبوں اور خامیوں کو اپنے اندر لیے ہوئے, تو اس میں غصہ بھی آتا ہے. ہمیں ان کے ساتھ نرمی اور پیار اور شفقت سے پیش آنا چاہیے کہ اگر ہم زندہ رہنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو ہم کو بھی بڑھاپا آئے گا. تو آج ہم بوڑھوں کا احترام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بڑھاپے میں بھی کوئی ہمارا دل خوش کرے گا, ورنہ حقیقت ہے کہ بوڑھوں کو کوئی بیچاروں کو لفٹ نہیں دیتے اور اس دنیا میں بوڑھوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. یہ بیچارے بیمار, طرح طرح کے خاندانی گھریلو ٹینشن, گھر والے بھی ان کو نو لفٹ کرتے ہیں, اگرچہ اس میں ان کا بھی کچھ غصے کا حساب کتاب ہوتا ہے, اس وجہ سے گھر والے اسے ناراض ہوتے ہیں. ان کو بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن گھر والوں کو چاہیے کہ ان کی عمر کا خیال رکھیں, کیونکہ بچہ اور بوڑھا ایک ہی ہوتا ہے عام طور پہ. تو جس طرح بچوں کی شرارتیں یا بچوں کی جو مسائل ہوتے ہیں برداشت کرتے ہیں, ان کو بھی برداشت کریں. انہوں نے بہت خدمت کی ہوتی ہے اپنی جوانی میں, ادھیڑ عمر میں کما کر کھلایا ہوتا ہے, پلایا ہوتا ہے, اب ان کی باری ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں. بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈالاتے ہیں, معاذ اللہ. ماں باپ نے اب خدمت کا موقع آیا تو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا ان کو, حالانکہ اب تو جنت کمانے کا موقع ہے کہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لی جائے. میں نے ایک بہت پہلے جب دعوت اسلامی کے شروع کے دور تھے تو مسجد میں ایک جگہ بیان ہوا, قافلہ گیا تھا ہمارا غالباً لائنز ایریا کی طرف باب المدینہ میں, تو کسی کے گھر میں پھر ہمارا کوئی کھانے کا انہوں نے خیر خائی کا انتظام کیا تھا, تو اس گھر میں گئے تو چارپائی پہ ایک بہت سوکھی ساکھی سکڑ کر اتنی سی ہو گئی تھی, مثال مطلب بہت چھوٹی ہو گئی تھی, بڑھیا بیچاری بیٹھی ہوئی تھی, کوئی اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا. قافلے کے ساتھ بھائی سب نوجوان تھے, سب چلے یار, میں بھی جوان تھا اس وقت, لیکن مجھے بڑا ترس آیا, میں اس بیچاری کو کوئی نہیں بولتا, تو میں اس کی چارپائی کے قریب گیا, میں نے اس کو پوچھا بڑی بھی کیسی ہو بیچاری, وہ بھی بالکل مایوس تھی. اس نے کہا بیمار ہوں, دعا کرو اللہ محمد کے صدقے مجھے موت دے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی بیچاری وہ دنیا سے تنگ آ گئی تھی کہ بوڑھوں کو واقعی کوئی نہیں پوچھتا, تو ہم ابھی سے پوچھیں. ہمارے یہاں بوڑھوں کی الحمدللہ پذیرائی ہے, جب ہی اتنے بوڑھے آ کر اعتکاف کرتے ہیں, ورنہ تو کہاں یہ اعتکاف کرتے اگر ان کو محبت نہ ملتی تو. اور عموماً ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں بوڑھے ہیں نا, کافی ہیں ماشاء اللہ, ان کی سفید بالوں کی عزت کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلوا علی الحبیب درد اپنا دے اس قدر یا رب, درد اپنا دے اس قدر یا رب, نہ پڑے چین عمر بھر یا یا رب نہ پڑے چین عمر بھر، یا رب میری آنکھوں کو دے وہ بھی جب کہ دنیا سے سب سفر، یا رب جب کہ دنیا سے ہو سفر، یا رب تیرا کرم پاک، ورد میرا ہو تیرا کلیم پاک، ورد میرا ہو تیرا کلیم پا، جب کہ دنیا سے ہو سفر، یا رب جب کہ دنیا سے ہو سفر، یا رب جب کہ دنیا سے ہو سفر، یا رب تیری رحمت جو میرے ساتھ رہے، مجھ کو کس کا ہو پھر خطر، یا رب ایسا مجھ کو گھما دے الفت میں، ایسا مجھ الفت میں، نہ رہے اپنی کچھ خبر، یا رب نہ رہے اپنی کچھ خبر، یا رب دیکھنے کے مجھے ترسے عمر بھر میرے چشمے تر یا رب عمر بھر میرے چشمے تر یا رب جان نکلے تو اس طرح نکلے تیرے در پر ہو میرا سر یا رب قبر میں اور جا کر جب ہو حالت میری دیگر یا رب جب ہو حالت میری دیگر یا رب لینا سختیوں سے مجھے بچا لینا سختیوں سے مجھے بچا بچا لینا رکھنا رحمت کی تو نظر یا رب رکھنا رحمت کی تو نظر یا رب ایسی دے میرے دل کو اپنی تلاش مجھ کو مل جائے تیرا گھر یا رب آستانے کا اپنے رکھ مانگتا آستانے کا اپنے رکھ مانگتا نا پھرا مجھ کو در بدر یا رب نا پھرا مجھ کو در بدر یا رب مقصود بھر تیرا رحمت کہ تو گہر یا رب بھر تیرا رحمت کہ تو گہر یا رب دل ویرا کو نور سے